duże AGD. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, program trzeci, jest południe, piątek, 23 listopada, czas na serwis. Jolanta Pawlak, zapraszam. Profesor Jacek Jastrzębski, nowym szefem KNF-u. Brexit niemal dopięty, problemem pozostaje Gibraltar. Gorączka zakupów, na co uważać? Będzie głos eksperta. Premier powołał Jacka Jastrzębskiego na przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego. Zastąpi na stanowisku Marka Chrzanowskiego. Informację potwierdziła rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska. Działając na podstawie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym, aby zapewnić sprawne funkcjonowanie nadzoru nad systemem finansowym. Joanna Kopcińska mówi też o wysokich kompetencjach nowego szefa KNF-u. Pan profesor Jacek Jastrzębski ma zarówno wykształcenie prawnicze, jest również absolwentem Szkoły Głównej Handlowej. Jacek Jastrzębski jest od 2008 roku także zastępcą dyrektora Departamentu Prawnego PKO Banku Polskiego oraz profesorem nadzwyczajnym w Katedrze Prawa Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Nie mam apartamentu w Chorwacji, mówi poseł PO Stanisław Gawłowski i dodaje, że zgodnie z aktem notarialnym właścicielami nieruchomości są teściowie jego pasierba. Poseł Platformy zrzekł się immunitetu, bo prokuratura chce mu postawić dwa kolejne zarzuty. Poseł mówi, że nie ma nic do ukrycia, chce, by sprawa została wyjaśniona. Dodaje, że zrzekł się immunitetu po lekturze dokumentów, które dotarły do niego miesiąc temu. To pismo dostarczyłem dzisiaj marszałkowi. Mówiłem to wielokrotnie, że ja nie boję się postępowania przed sądem. Wręcz odwrotnie, żądam tego, żeby ta sprawa została skierowana do sądu, żeby prokuratura ujawniła wszystkie dokumenty, bo te dokumenty będą świadczyć dość jednoznacznie o kompromitacji prokuratury. Posłowie mieli dziś głosować nad wnioskiem prokuratury o uchylenie immunitetu oraz zastosowanie tymczasowego aresztu wobec posła. W związku z decyzją Stanisława Gawłowskiego punkt zdjęto z porządku obrad. Wiosną, przypomnijmy, polityk usłyszał 5 zarzutów, w tym 3 o charakterze korupcyjnym. Spędził 3 miesiące w areszcie. Sąd, skąd wyszedł po wpłaceniu kaucji, to 500 000 zł. Prace nad deklaracją polityczną w sprawie przyszłych relacji handlowych Unii z Wielką Brytanią po Brexicie dobiegają końca. Dziś mają zostać dopracować przedstawiciele 27, a w niedzielę zaakceptować europejscy przywódcy na szczycie Brukseli. Deklaracja będzie dołączona do umowy brexitowej określającej warunki wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii. W sprawie deklaracji wczoraj pojawiło się kilka wątpliwości, ale teraz problemem pozostaje Gibraltar, kawałek Półwyspu Iberyjskiego należącego od ponad 300 lat do Wielkiej Brytanii, do którego roszczenia zgłasza Hiszpania. Władze w Madrycie chcą gwarancji, że w przyszłości kontakty handlowe z Gibraltarem będą regulowane na zasadzie dwustronnej umowy z Londynem, a nie na poziomie europejskim. Tylko jak to zapisać, skoro deklaracja dotyczy przyszłych relacji handlowych Unii z Wielką Brytanią? Był o to pytany rzecznik komisji Margarity Skinas. Są różne propozycje, ale nie chcę przesądzać, jakie rozwiązanie ostatecznie się pojawi. Z nieoficjalnych informacji wynika, że możliwe jest osobne oświadczenie 27, które będzie zawierało uwagi Hiszpanii, ale deklaracja polityczna już nie zostanie zmieniona. Jeśli chodzi o deklarację, to nie jest ona prawnie wiążąca. To zbiór intencji i zapowiedź negocjacji handlowych, które rozpoczną się już po wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii. W dokumencie nie ma obietnicy niezakłóconego handlu po Brexicie, o co zabiegał Londyn. Jest natomiast mowa o ścisłej współpracy gospodarczej w niektórych dziedzinach obejmującej strefę wolnego handlu, ale tylko tam, gdzie będzie to leżało w interesie obu stron. Beata Płomecka, Polskie Radio. Bruksela. To dzień promocji oferowanych w ramach dnia wyprzedaży Black Friday. Specjaliści przestrzegają, nie wszystkie promocje oferowane jako wyjątkowo atrakcyjne są uczciwe. Zdaniem Łukasza Drzewieckiego z Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Lublinie, w gorączce wyprzedażowych zakupów koniecznie trzeba zachować czujność. Musimy mieć świadomość tego, że zwrotu towaru takiego pełnowartościowego, na przykład nietrafionego prezentu, sprzedawca może odmówić. To, że towar jest w wyprzedaży, nie oznacza, że jest on o cenie niższej niż rynkowa. Gdy się okaże, że pomimo obniżki 50% w innym sklepie towar jest tańszy, nie możemy żadnych roszczeń do sprzedawcy wysuwać, chyba że sprzedawca promocję sztucznie zawyżył. Dzień, dwa dni przed wyprzedażą sprzedawca podwyższa ceny po to, żeby je w dzień wyprzedaży obniżyć. Takie działanie jest niezgodne z prawem, podlega kontroli inspekcji handlowej, można to do nas zgłosić. Najchętniej kupowanymi produktami w czasie wyprzedażowego szaleństwa są odzież, elektronika i artykuły dla domu i ogrodu. To był serwis Trójki.

rok, może dwa, schodami na strych odejdą z dołogi żołnierze. Przeminie jak wiatr uśmiechów mych świat, kolory marzeniom odbierze. Za rok, może dwa, schodami na strych, zanim się kudłatym poczłapią beztroskie twe dni i zobaczysz, że jednak wspaniałym był on. Konik, drzewa, koń na biegunach, zwykła zabawka, mała sztabka, a rozkołysze rozbawi. Konik, drzewa, koń na biegunach, przyjaciel wiosny, uśmiech radosny, każdy powinien go mieć. Kłopotów masz sto i zmartwień masz sto, codzienna to trwa karuzela. Nie lalka, czołka, nie piłka czy gra, bez reszty twój czas i zabiera. Ulica szeroka, wystawa to tu, na chwilę przystaniesz zdziwiony. Uśmiechnij się więc i zawołaj, jak wtedy, gdy na grzbiecie cię niósł. Konik, drzewa, koń na biegunach, zwykła zabawka, mała huśtawka, a rozkołysze rozbawi. Konik, drzewa, koń na biegunach, przyjaciel wiosny, uśmiech radosny, każdy powinien go mieć. Radosny to dzień, wspaniały to dzień, wracają z ołowiu żołnierze. Ze strychu znów w dół, schodami aż tu, wrócili, lecz już nie do ciebie. By ktoś miał jak ty, beztroskie znów dni, powrócił przyjaciel ten z wiosny. Dlaczego to każdy już powie, na plecach przyniosłeś go tu. Konik, drzewa, koń na biegunach, zwykła zabawka, mała kusztawka, a rozkołysze rozbawi. Konik, drzewa, koń na biegunach, przyjaciel wiosny, uśmiech radosny, każdy powinien go mieć. Słynny Konik na biegunach, ale w zupełnie innym wykonaniu, no bo najbardziej znany ten przebój oczywiście w wykonaniu Urszuli. Ale to śpiewał, proszę Państwa, z zespołem Kawalerowie Michał Hochman, 22-letni wtedy wokalista, który jest dzisiaj bohaterem Godziny Prawdy. Dzień dobry, panie Michale. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Bardzo się cieszę, że znalazł Pan czas na to spotkanie. Fantastyczny życiorys, cudowna historia. Ale zacznijmy rzeczywiście od tego 66 roku i od tego nagrania w Trójce. Jak to się stało, że pan tutaj trafił wtedy? Myśmy zaczęli wychodzić w Lublinie poza tą lokalną strefę i zaczęliśmy jeździć na różne giełdy piosenki w Warszawie, w Nowym Świecie. I tam zauważono mnie. Pamiętam, Andrzej Korman, który był wtedy szefem redakcji muzycznej, zaproponował nagranie 5 piosenek dla programu trzeciego. I tak to się stało. Nie mieliśmy dobrego zespołu w Lublinie, więc powiedział, że ma zespół, warszawski zespół Kawalerowie, który chętnie zaakompaniuje mi do tych moich piosenek. Przyjechaliśmy tutaj. Próba trwała może parę godzin i weszliśmy do studia. Realizator, pamiętam, Sławek Pieczykowski. To było zwykle w nocne nagrania, bo w ciągu dnia to byli prawdziwi artyści, to znaczy klasyczna muzyka zajęta przez studio, to my musieliśmy się zmieścić w nocnych nagraniach. Było to nagranie na czteroślazie, pamiętam. To chyba jedne z pierwszych nagrań na czteroślazie. Ten sam sprzęt, którym nagrywali Beatlesi. Podobieństwo jest to, może na tym samym sprzęcie nagrywaliśmy. Ale znakomita piosenka. Skąd pan ją wziął? ZSP organizował obóz piosenkarski w Kołobrzegu i zaprosili mnie, abym tam pojechał, więc chętnie ucieszyłem się, że mogę tam być. Zwłaszcza, że tym głównym instruktorem był Krzysztof Komeda, Ciciński, był Jerzy Abratowski i Zylber. To trafił pan rzeczywiście tak, i to, na to mistrzów. Była, tak, i to, była genialny, to był genialny obóz, bo poznałem tam bardzo ciekawych ludzi, między innymi późniejsze sławy, które zaistniały na rynku muzycznym w Polsce, między innymi Sośnicka, Sipińska, Bogdana Zagórska. No i przyjechał też z Krakowa Franciszek Serwatka z kabaretu Cyrulik. I śpiewali tą piosenkę, która mi się bardzo podobała w stylu kabaretowym, a ja nie miałem repertuaru polskiego, bo śpiewałem po angielsku. Szkoda, że nie ma nagrań, kiedy Abratowski na pianinie grał rock'n'roll Elvisa Presleya. To byłoby ciekawe teraz posłuchać. A pan po angielsku śpiewał? Ja po angielsku, tak śpiewam. Znaczy próbowałem po angielsku. Nie wiem, na ile to był angielski, bo wtedy się uczyliśmy fonetycznie słów z nagrań. Czasami z nagrań z Luksemburga i jak było zakłócenie na fali, to może zmieniło trochę ten wyraz. Ale było dobrze, bo nawet zakwalifikowałem się tą piosenką jeszcze w 1961 roku na taki konkurs ogólnopolski we Wrocławiu z okazji tysiąclecia państwa polskiego. I tam zająłem drugie miejsce. Ci z komisji błagali mnie, czy mogę coś po polsku zaśpiewać. Ja mówię, niestety nie potrafię. Taki paradoks właśnie, że jak wjechałem do Stanów, to śpiewam po polsku. Albo widzisz. Albo widzisz, a tutaj śpiewam po angielsku. Bardzo fajna historia z tym nagraniem w Trójce, bo niestety los sprawił, że 2 lata później był pan zmuszony do wyjazdu z kraju. Bo był to ten mroczny czas czystek robionych przez ludzi Moczara. Tak. Słynne wystąpienie Gomułki i dramatyczne losy wielu żydowskich rodzin. Tak. A pan właśnie z takiej rodziny pochodzi. Tak, no rodzice pochodzą z województwa lubelskiego, Piaski, Siedliszcze, Chełm. W tej całej zawierusze wojennej tylko oni się uratowali przez to, że ojciec uciekł za Bug, który był okupowany przez wojska rosyjskie. Pewnego dnia wszystkich zapakowali do towarowych wagonów i wysłali na Sybir. I dzięki temu się uratowali, bo cała rodzina nasza zginęła. No tak. Pan się urodził właśnie w 1944 roku, gdzieś tam na dalekiej Syberii. Tak, tak. Ale szybko udało wam się w 1946. Tak, jak była już możliwość repatriacji, ojciec się zapisał z całą rodziną i żeśmy wrócili. Od razu skierowali nas na ziemię zachodnie, do Wrocławia. We Wrocławiu mieszkaliśmy tam przez krótki okres, bo było bardzo niebezpiecznie. Szalenina była, jeszcze było słychać szaleniny i ojciec bał się i wrócił do Lublina, przyjechał do Lublina, żeby załatwić mieszkanie. I w 1947 żeśmy zamieszkali, przeprowadziliśmy się do Lublina. Co nie było proste, bo Lublin był takim miastem zamkniętym po wojnie. Tak, i nie było mieszkań. Bo tak. Że zamieszkaliśmy z taką rodziną żydowską w takim małym pokoiku do czasu, kiedy ojciec mógł po roku czy dwóch załatwić większe mieszkanie. Na Lubartowskiej. Na Lubartowskiej numer 14, mieszkania 23, telefon 24-21. Pięknie. Pan jako mały chłopak bardzo dobrze czuł się w tym Lublinie. Tam mieliście jakieś magiczne podwórko. Tak, Lubartowska 14 to było słynne podwórko z taką długą, wysoką bramą, której jak tylko kupiłem sobie gitarę, to zacząłem śpiewać rock'n'rolle wymyślonymi słowami, dopóki pani dozorczyni mnie nie przegoniła. Ale to była tak świetna akustyka, że brzmiało dobrze, bo miałem dużo wielbicieli z podwórka, którzy przychodzili słuchać mnie. Ten angielski był taki rzeczywiście czysto fonetyczny, czy pan w ogóle wymyślał te słowa? Nie, był czysto fonetyczny, a czasami wymyślałem. Aha. Jak był jakiś utwór, który mi się podobał, a nie znałem słów, to wymyślałem. Czy wyście się czuli jako Żydzi w jakikolwiek sposób prześladowani wtedy? Nie, absolutnie. W tym moim podwórku to była taka wspólnota mieszkaniowa, gdzie całe życie towarzyskie odbywało się na podwórku, wśród przynajmniej dzieci. Tam było trochę pochodzenia żydowskiego, trochę ukraińskiego. Nie było żadnych takich antysemickich historii. Nie. Byliście ze sobą razem, cieszyliście się swoim dzieciństwem. Mało tego, starsi koledzy zawsze chronili nas przed innymi, z innych podwórek. No tak, bo to była pewnie czasami rywalizacja. Tak. Natomiast przezabawna jest historia, jak pan został chyba najmłodszym DJ-em w historii Lublina. Tak, mój tata pracował w Mocozbycie i tam zorganizowali zabawę taneczną. A w związku z tym, że ojciec miał radio, które przywiózł z Syberii i taki kupił adapter, zatrudnili mnie, abym zmieniał płyty, nastawiał płyty. Więc muszę się pochwalić, że mając 4 lata, to chyba byłem najmłodszym DJ-em na świecie. No i grałem tam płyty, które były. I pamiętam, Foga często grałem. Moja ulubiona piosenka była Narty, Narty. Także w końcu tańcerze się zdenerwowali, że mówię, może nastawię coś innego. A, że za często ten Fog się pojawiał. Się, tak. Ale zaczął pan rzeczywiście bardzo wcześnie. A jeszcze była bluzeczka zamszowa. Tak. Mhm. Ja, ciekawe, bo obie te piosenki są w moim repertuarze. Co do pańskiego repertuaru, to proszę powiedzieć, był taki moment w pańskim życiu, kiedy mówiono o panu polski Paul Anka. Tak, więc ja, jak wspominałem te wszystkich konkursach miejskich, wojewódzkich, potem tych na cały kraj, to śpiewałem po angielsku i śpiewałem między innymi Paula Anki Diane i Pity Pity, a jeszcze Nila Sedaki O'Carroll. Jak śpiewałem, to skopiowałem tak dokładnie, że pamiętam, jak ludzie wychodzili z tego Domu Kultury Kolejarza, gdzie odbywały się te eliminacje, to puszczali przez te główne głośniki, to myślałem, że to Polanka śpiewa, to ja śpiewałem. Tak dobrze pan go naśladował. Tak dobrze go naśladował. A wiem, że publiczność często nie puszczała pana ze sceny. Piosenka tak bardzo się podobała. Tak, muszę skromnie się przyznać, że no, tak. Ten czas, kiedy tak docierały do nas te kawałki ze świata i Polska, no tak. Gdzieś tak ci młodzi Polacy tak bardzo chcieli dotknąć tego Zachodu, prawda? Że Radio Luksemburg się słuchało, jak również Głos Ameryki. Głos Ameryki, tak. Wolna Europa i oczywiście Radio Luksemburg, gdzie były te muzyczne audycje. Tak. No to proszę państwa, może wejdźmy w ten klimat tamtego czasu. Tym razem to nie będzie Michał Hochman, tylko oryginał. Posłuchajmy przez chwilę Polanki. I'm so young and you're so old. This, my darling, I've been told. I don't care just what they say, 'cause forever I will pray. You and I, we will be as free as the birds up in the trees. Oh, please stay by me, Diana. Thrills I get when you hold me close. Oh, my darling, you're the most. I love you, but you love me. Oh, Diana, can't you see? I love you with all my heart, and I hope we will never part. Oh, please stay by me, Diana. To oryginalny Paul Anka, a w studiu Michał Hochman, nasz polski Paul Anka. śpiewał pan tę piosenkę, rozumiejąc słowa? Starałem się rozumieć, co, Squeeze o czym śpiewać. Baby. Ale tu wychwycił pan, że pan śpiewał wcześniejszą wersję Polanki, tak, bo tutaj tak, to już było to nie troszkę była, później to była późniejsza wersja Polanki, tak. To nie była ta oryginalna, z tym jeszcze młodszym głosem. Był pan w Lublinie, w Liceum Zamojskiego, tak. Jednym z najlepszych, i powoli pan zaczynał wchodzić w ten świat show biznesu, mówiąc ogólnie. No tak, ja prowadziłem szkolną kasę oszczędności, gdzie był radiowęzeł. W trakcie dużej przerwy brałem gitarę i śpiewałem Polanki, właśnie piosenki, te, które wtedy były grane w radio. No musiał być pan rozrywany przez dziewczyny ze szkoły. Chociaż czy to była koedukacyjna szkoła? Nie, męska szkoła, niestety. ale z Unii uczolanki żeńskie szkoły to znały mnie. No tak, bo to... jestem. Poza tym w Lublinie był taki bardzo słynny bal noworoczny, 1 stycznia, gdzie cała młodzież lubelska przychodziła i tam śpiewałem. Czasami Konika to musiałem śpiewać chyba z 5 razy, bo dyrektor szkoły, to była szkoła na Lipowej 5, pan Janik prosił, a teraz Konika dla Janika i przez 5, chyba 5 razy, tak mi się to podobało. To było dla pana chyba takie przyjemne bardzo, że stał się pan w tym Lublinie taką osobą w miarę rozpoznawalną, prawda? No tak. I to było też doceniane przez lubelską prasę i radio. Bo jeżeli jakikolwiek miałem sukces, to zaraz w gazetach lokalnych pisali o tym. Zaprzyjaźniłem się z takim radiowym literatą z Radia Lublin, Jerzym Księckim, który zaczął mi pisać piosenki. I tymi piosenkami właśnie zaczęliśmy jeździć do Warszawy na radiowe giełdy piosenki, w kawiarni Nowy Świat. Tam parę sukcesów odnieśliśmy, między innymi piosenka 32 grudnia zajęła 1 miejsce, Złoty Uśmiech, Radio Polskie Radio kupiło to i zaprosili mnie do Opola z tymi piosenkami. Na Festiwal Polskiej Piosenki. To było rok 66, a wcześniej to zakwalifikowałem się do ekipy Pagartu piosenką Konik na biegunach i Melonic Twist. Ale jak doszło potem do repertuaru, to narzucili mi piosenkę, którą nie mogłem przyjąć i nie pojechałem w 65. A co panu narzucili? Buzi od ruzi. Cóż buzi, to za piosenka? Odruzi, buzi, chłopcy chcą. Taki jest refren. Januszko i Urgacz. Także ta rada programowa powiedziała, że no Konik to jest taki sentymentalny, tkliwy, no nie nadaje się do Opola. Także chyba ten Konik nigdy nie był śpiewany w Opolu, jak do dzisiaj. No był śpiewany tylko przez Urszulę zapewne. Ale chyba nie na, też nie na festiwalu, nie, tak? Może śpiewa. No dlaczego innych. Urszula to zaśpiewała, to jeszcze pan nam opowie, bo to historia już z Nowego Jorku, natomiast jeszcze jesteśmy w Polsce. Czy pan już wtedy miał jakieś pieniądze z tytułu tego, że pan śpiewał? Tak, już zarabiałem. Czasami na Sylwestra to nawet zarabialiśmy 2000 zł. To była miesięczna pensja w tym czasie. Także to graliśmy bardzo dużo takich imprez studenckich do tańca w klubie Nora. Taki był lubelski spatyw, gdzie zawsze graliśmy na potańcówki. Także to były, znaczy zarabialiśmy. Mhm. A jak na to rodzice? Pan mieszkał z rodzicami dość długo, czy tak, się pan samodzielnie? Czasem nie, prawie do wyjazdu, bo ostatni rok przed wyjazdem to mieszkałem z moją dziewczyną, która mieszkała w Warszawie. Z Inką, więc kursowałem między Warszawą a Lublinem. A rodzice byli dumni z syna? Byli troszkę niezadowoleni, że lekceważę studia, bo jednak to śpiewanie to zabierało mi bardzo dużo czasu. I w końcu nie skończyłem tych studiów geografii, ale na szczęście, jak pojechałem do Stanów, to zatwierdzili mi te wszystkie 4 lata, które miałem skończone. I po 2 latach w Stanach dostałem tytuł magistra ochrony środowiska i regionalnego planowania. Proszę powiedzieć, czy wy, mieszkając w Lublinie, jako żydowska rodzina, bardzo mocno kultywowaliście kwestie religijne? Nie, myśmy nie chodzili tak. Ojciec czasami chodził do synagogi, jak były te święta, te na główny Nowy Rok, Jom Kippur czy Passover. to wtedy chodził. A myśmy oczywiście świętowali w domu, obiad był świąteczny w czasie Nowego Roku czy Passover, a tak to nie. Tych szabasowych wieczerzy raczej nie było co tydzień. Przez pewien okres to było. Mama zapraszała z takich znajomych, których znała jeszcze sprzed wojny z miasteczka Siedliszcze. To wtedy przyrządzała taki obiad szabasowy. Podobno robiła takiego karpia po żydowsku. Karp po żydowsku był słynny i komitet rodzicielski zawsze jak były spotkania z rodzicami, to błagali, żeby mama zrobiła karpa po żydowsku. Nauczyciele też. A pan dzisiaj potrafiłby zrobić takiego karpia? Nie, jeszcze nie jadłem nigdzie takiego karpia, jak mama robiła do dzisiaj. No i żyjecie sobie w tym Lublinie, pan już w showbiznesie, pańskie nazwisko coraz bardziej znane, są nagrody, są pieniądze, tak. Jest rok 67, coś się niedobrego zaczyna dziać. No tak, zaczyna się niedobrego dziać po tej wojnie na Bliskim sześciodniowej. Już pewne sygnały były takie, że agresor izraelski, że zaczyna się klimat taki nieprzyjemny klimat dla ludzi pochodzenia żydowskiego i trzeba było jakieś stanowiska potępienia przeciwko tej agresji izraelskiej. Na szczęście mój tata nie był politycznie zaangażowany, miał taki mały sklepik z częściami samochodowo-motocyklowymi z panem Rzepeckim, którego jeszcze znał sprzed wojny z Siedliszcza. Natomiast przychodzili tam do sklepu różni agitatorzy, żeby wyciągnąć z ojca, co on myśli o tej agresji izraelskiej według ich nomenklatury. Tak się złożyło, że to był znajomy ojca i prosił, żeby niech pan się nie wypowiada na tematy polityczne, zwłaszcza tej wojny sześciodniowej. No bo szukali sionistów. Polowanie było, prawda? Tak. A pan miał taką tożsamość żydowską? Pan się czuł wtedy Żydem czy Polakiem? Nie, Polakiem. Absolutnie Polakiem. No właśnie, ja mam wrażenie, że dla wielu ludzi ten 68 rok to był jak grom z jasnego nieba, bo oni byli tak mocno zintegrowani, tak jak pan. Pan się czuł polskim chłopakiem, śpiewającym polskie piosenki. Oczywiście angielskie. I tak naprawdę to ci, co wyjechali wcześniej, bo były duże fale migracyjne, w różnych latach, w 40-tych latach, w 50-tych latach. Myśmy jednak zostali, to byliśmy przywiązani do Polski, bo czuliśmy się Polakami. Ojciec mój był bardzo popularny w Lublinie, wszyscy go uwielbiali. Był dowcipny i jak rozmawiał, to miał taki trochę akcent żydowski i to się ludziom podobało. To... Tak jak w tych dowcipach różnych dowcipach, żydowskich. Tak. A pan potrafi tak mówić? No ja czasami przez telefon... Czasami jak dzwonię do kolegów, mówię, czy to Lubartów 333? A kto mówi? Moje nazwisko panu nic nie powie. Jest interes do zrobienia. Masz 2-3 tysiące? Mam mieć. Słynny... Tak. Miśnikowski. Tak. To tekst Juliana Tuwima, o ile pamiętam, nie, prawda? Nie, chyba nie. A może tak, bo to pod pseudonimem może pisał. Tak mi się wydaje. Tak. Genialny sketch. Tak. Jakie ma pan wspomnienia z tego 68 roku? Kto podjął decyzję? Czy ojciec próbował zostać? Więc nie, po tych przemówieniach Gomułki w czerwcu i rok wcześniej, no była już taka atmosfera i kończyła się koncesja na ten mały sklepik i dostali odmowę. Więc pan Rzepecki pojechał do Warszawy, do ministerstwa, żeby odwołanie zrobić tej decyzji lubelskiej i powiedzieli wyraźnie, że damy panu koncesję, ale bez hochmanów. Także ojciec nie miał środków do życia i nie było innego wyjścia. Poza tym ta sytuacja też 23 lata po wojnie, ludzie się bali, zaczęli się bać, bo nie wiadomo, jeżeli to od góry przychodzi, nie wiadomo, jak to się może skończyć, prawda? Bali się. Te demony Holokaustu były przecież tak świeże jeszcze. Oczywiście. Ja nie chciałem wyjechać. Ja miałem swoją dziewczynę i w zasadzie ta dziewczyna mi wypersuadowała, żebym jednak wyjechał, że ona do mnie dojedzie. I żeśmy postanowiłem wyjechać z rodzicami, z rodzeństwem moim i rodzicami. No tak, tak, bo wtedy tak było, miał pan starszego brata. Brata o 5 lat starszego i o 4 lata młodszą siostrę. I młodszą siostrę. Plus i to było do tego bardzo, mama, ojciec. Mama, ojciec, brat i siostra. Reszta rodziny po prostu zginęła w czasie wojny. I teraz tak dylemat, bo dostaliśmy zawiadomienie, że mamy dokument podróży tydzień przed wyjazdem. To nagle panika, co robić, rzeczy. Mama niedawno kupiła jakieś meble węgierskie. Remont ojciec zrobił kapitalny w tym komunalnym mieszkaniu. Zrobił centralne ogrzewanie, łazienki. Także nie mieliśmy zamiaru wyjeżdżać. I to nagle właśnie w ciągu tygodnia likwidować trzeba. Także mama rozdała, tam trochę część sprzedała rzeczy, trochę rozdała. Ja musiałem zostać jeszcze dłużej. Jerzy Księski załatwił, napisał mi pismo urzędowe i dostałem przedłużenie na 2 tygodnie, żeby jeszcze zakończyć te sprawy wszystkie z mieszkaniem. I co, i dworzec Warszawa-Gdańska? Tak, znaczy odprawa była w Lublinie na dworcu towarowym, która trwała 2 dni, a wyjazd już z dworca gdańskiego. Podobno bardzo was czesali, szukali złota, diamentów. Tak, to była prywatna inicjatywa. Myśleli, że mamy nie wiadomo co, a cały majątek ojciec umieścił w mieszkaniu, w sensie remontów i tak dalej. I w meblach węgierskich. Meblach, tak. I z tymi podręcznymi walizkami rodzice najpierw pojechali do Wiednia, pan tak. Jakiś czas później dotarł. 2 tygodnie później. I skąd była decyzja, że Stany? Decyzja ze Stany była taka, że raz, że w Izraelu wojny, cały czas wojny są. Chociaż w Stanach też była wietnamska wojna i konsul w Wiedniu powiedział, że ostrzegł mnie, że pan wie, że pan może być wzięty do Wietnamu. Ja powiedziałem, tak, zdaję sobie z tego sprawę. Dlatego, że znajomych ojciec miał w Stanach, dużo znajomych i tam obiecali pracę. Jeden z tych znajomych miał bardzo dużo hoteli w Nowym Jorku. Jak przyjechał tata do Nowego Jorku, to chciał pokazać, jaki on jest bogaty i ważny, że dał mu pracę, żeby sprzątał, zamiatał tam korytarze w hotelu. Bo przed wojną było inaczej. Przed wojną mój ojciec był względnie zamożny, a ta rodzina była bardzo biedna. I teraz taka Zamiana ról nastąpiła. Chciał pokazać, jak to jest. I teraz chcieli ojcu pokazać, jakie jest jego miejsce w tym szeregu w Stanach. Dokładnie. Co, poszedł sprzątać hotel? Tak, sprzątać hotel. I w ogóle pracował fizycznie większość czasu. Potem wjechał do Wrzeźni, pracował w Nebrasce przez rok. Ciężka praca, bo to duże kawałki mięsa trzeba było przynosić. No pan miał o tyle dobrze, panie Michale, że pan ten angielski miał troszkę opanowany przez piosenki, prawda? No i miał pan 4 lata geografii. Tak, to tam uczyłem się trochę angielskiego przez 2 lata i w szkole średniej się uczyłem, ale to jak przyjechałem do Stanów, to bardzo mało rozumiałem. To jest inna melodia. Musiałem dużo oglądać telewizji, żeby się wsłuchać w tą melodię języka angielskiego. Te podziały. Bo moja nauczycielka świętej pamięci to był taki raczej angielski z polskim akcentem. Także to i zresztą to było czytanie głównie literatury, a nie potoczny język. Tak. Bardzo panu ciężko było na początku, bo pan jednak zostawił tę Polskę, która była dla pana miejscem świetnym. Oczywiście. Dobrze rozwijając się kariery, młodości, cudownej tak. dziewczyny. A propos, Inka dojechała? Nie, Inka nie dojechała. Bo no, Inka kolejna. Niestety, czekałem chyba 3 miesiące w Wiedniu na nią i niestety ona miała jakiś interes i ze wspólnikiem dostali domiar podatkowy i po prostu nie dostała paszportu. I nasze drogi się rozstały wtedy. Czyli wylądował pan tak naprawdę w tych Stanach jak na zesłaniu. Dokładnie. I to w takiej dzielnicy jeszcze Flushing, na obrzeżach Manhattanu, bez jakichkolwiek znajomości, bez kolegów. No nie było to łatwo. Nie było to łatwe. Poza tym ta nostalgia ten smutek, że jest się bezpaństwowcem. Że nie można wracać nigdy. Teoretycznie tak zakładaliśmy, że nigdy nie wrócimy do Polski. To było bardzo, bardzo trudne i to trwało w moim wypadku latami. do przyzwyczajenia się do tych nowych rzeczy, nowej kultury, nowych... Mimo, że niby byłem w tej kulturze, bo śpiewałem po angielsku, ale to nie jest to samo. Trauma. Ogromna trauma. Ja mogę tylko powiedzieć, że odczuwam jakiś ogromny wstyd jako Polak z powodu tego, co wydarzyło się w 68 roku, powiem panu. Byłem wtedy bardzo młodym chłopakiem, ale myślę sobie, że było to łajdactwo, to co się wtedy stało. Kilkanaście tysięcy Polaków pochodzenia żydowskiego zostało po prostu wyrzuconych z tego kraju. Tak. Tylko dlatego, że mieli żydowskie korzenie. Tak, dokładnie. To może zagramy tę piosenkę, która jest w jakiś sposób istotna z pańskiej płyty, tytuł Lamentacje. Tak, to napisał muzykę Kazimierz Grześkowiak, Soświło słowa. I to piosenka, z którą bardzo mi była bliska w Stanach. I nie tylko mnie, bo dużej ilości takich imigrantów jak ja, nie tylko z marsowych, ale i innych uciekinierów z Polski, którzy wylądowali w Ameryce i nawet tej emigracji solidarnościowej, która przyjechała do Stanów w 80-tych latach. Ta piosenka była lubelską piosenką roku w 66 i śpiewam ją do dziś. Lamentacje. Nie mam ani kota, uciekł mój cień ze ściany, po maskotce zerwana nić. Będę mówił sam sobie, nie przejmuj się kochany, tak widocznie musiało być. Minie do szyi pistolet na Janusie rzy. Francuzi to wymyślili, nie przejmuj się, c'est la vie. Żałoby po tym co było, nie będę nosił także. Po prostu się odmieniło jak księżyc kwatrze. Psa nie mam ani kota, uciekł mu cień ze ściany, po maskotce zerwana nić. Będę mówił sam sobie, nie przejmuj się kochany, tak widocznie musiało być. Sznurzem mi nie do szyi pistolet na Janusie rzy. Francuzi to wymyślili, nie przejmuj się, c'est la vie. Żałoby po tym co było, nie będę nosił także. Po prostu się odmieniło jak księżyc w siódmej kwadrze. Psa nie mam ani kota, uciekł mój cień ze ściany, po maskotce zerwana nić. Będę mówił sam sobie, nie przejmuj się kochany, tak widocznie musiało być. Musiało być. No rzeczywiście bardzo przejmujący tekst. Michał Hochman dzisiaj opowiada państwu swoją historię. Jak długo się pan zbierał po tej traumie? Płynęło chyba pięć lat. Pięć lat i na szczęście zaczęły przyjeżdżać zespoły z Polski i zapraszałem dużo artystów do siebie, do domu i tak zbliżałem się do tej kultury polskiej. Bo to były już lata 70. Tak, też były. W Polsce po dojściu do władzy Gierka nastąpiło coś nowego, tak, prawda? Tak. Większe otwarcie na świat. Tak. Duże kredyty, które spowodowały, że tu się też zaczęło inne życie, ale właśnie Polacy zaczęli bardziej pojawiać się na świecie. Tak. I pan miał już swoje miejsce w tym Nowym Jorku. Coś pan osiągnął, prawda? Tak, no już skończyłem studia, pracowałem, miałem dobrą pracę w stanie New Jersey w ochronie środowiska. Mogłem już kupić sobie dom i rozbudować ten dom. Zrobiłem duże studio. Mogłem organizować różne koncerty dla ludzi z polskich. Ciekawi ludzie się przewijali u mnie, od Ewy Demarczyk poprzez Jerzego Sztura. Zaczynało być ciekawie, bo kontakty z ludźmi kultury jakoś pozwoliło, aby zapomnieć o tej całej emigracji, o tym całym szoku, jaki doznaliśmy. Ożeniłem się też z dziewczyną z Polski, także to też było jakimś takim bodźcem do lepszego życia z tej samotności. W 1984 roku pojechałem po raz pierwszy do Polski. I tam odnowiłem swoje znajomości, przyjaźnie. I zaproponowali mi koledzy, że mi zrobią koncert w Lublinie. Ten koncert się odbył w 1986 roku. Nazywał się Powrót do domu. Coming Home. I to były dwa koncerty, pełna sala i bardzo, bardzo wzruszające, bardzo emocjonalne dla wszystkich, nie tylko dla mnie. I to spowodowało, że wróciłem z powrotem do śpiewania, bo tak publicznie to raczej nie byłem przygotowany na to. To nie tylko powrót do domu, ale także powrót do swojej pasji. Do mojej pasji, tego, co pan tak lubił, a na co w Stanach pewnie trochę nie było czasu i możliwości. Znaczy, były możliwości. Zawsze wspominam tą możliwość jedną, którą zorganizowałem w 70 roku koncert piosenek w Domu Żołnierza i niestety burza śniegowa spowodowała, że nikt nie przyszedł, tylko paru z moich znajomych. Ale nie żołnierze armii Andersa, którzy tam prowadzili ten dom żołnierza, powiedzieli, że nie muszę płacić za wynajęcie sali. To było bardzo miło z ich strony. Kiedy pracowałem w muzeum, Metropolitan Museum, tam było stulecie tej organizacji, więc zaproponowali mi, żebym śpiewał w sali europejskiego malarstwa. I tam z moimi dwoma kolegami, też emigrantami, śpiewaliśmy piosenki Beatlesów, jak również częstuszki a la Beatlesi. Także dużo, dużo ludzi pytało się, gdzie, w jakim klubie gramy, gdzie nas można usłyszeć. To było bardzo miło. Po tych dwóch koncertach w Lublinie w 1984 roku uwierzył pan, że to jeszcze jest coś, tak, co będzie dla pana ważne. Że jeszcze mam słuchaczy. To było bardzo ważne. No tak, publiczność dla artysty to jest podstawa. Tak. I moje przyjazdy zaczęły się coraz częstsze do Polski i koncertowo w 1995 roku miałem taki bardzo też wzruszający koncert w klubie Hades. Postanowiłem wtedy nagrać płytę, bo piosenki, które miałem nagrać dla Trójki, termin był już wyznaczony, ale w związku z tym, że ktoś tam zachorował, jeden z muzyków, to przełożony był na inny termin już po moim wyjeździe, niestety. Mówimy o latach 60. Tak, latach 60. I wtedy się nie udało. Nie udało się. I tak zawsze miałem tą chęć nagrania tego, co śpiewałem, co kiedyś śpiewałem. I to w 96. z pomocą muzyków z Budki Suflera. Mietek Jurecki zaaranżował to i Raduli grał na gitarze, także nagraliśmy te rzeczy. I ma pan swoją płytę wobec tego. W końcu mam swoją płytę. I nie jedną. I nie jedną, bo już w tej chwili... To już będzie teraz czwarta płyta. Czwarta jest w drodze. I wtedy, kiedy pan jest w kraju, tak jak w tym wypadku, nie zapomina pan o swojej publiczności i koncertuje pan. Jak najbardziej, tak. Nawet teraz w lecie miałem koncert na festiwalu Dwa Brzegi. W Kazimierzu Dolnym. Tam był też pokazany film o mnie, który zrobiła Agnieszka Arnold u siebie. Premiera była w Muzeum Polin i w Lublinie, w Centrum Kultur. film i zaraz koncert z siedmioosobowym zespołem ten. I to jest ciekawie, bo pierwsze piosenki były lata 60. To niektóre ostre, rockowe, potem były piosenki polsko-żydowskie, a na końcu te bardziej współczesne, takie łagodniejsze, jak na mój wiek. A jeszcze miał pan powiedzieć, jak to się stało, że Urszula zaśpiewała Konika? Stasio Zybowski i Urszula byli często moimi gośćmi w New Jersey, bo oni mieszkali wtedy w Stanach. I mówię, Urszula, wiesz co, pokażę ci piosenkę, którą nagrałem kiedyś. I Konik na biegunach, i ona bardzo się wzruszyła, nawet widziałem, że łzy miała w oczach. No i tak na tym stanęło. Potem spotkaliśmy się znowu, mówi, wiesz co, może nagramy to razem, tą piosenkę. Ja mówię, dobrze. Ale tak, oni wrócili do Stanów, wrócili do Warszawy, ja zostałem w Stanach i to się rozpłynęło. I w 95 roku, pamiętam, przyjechali do klubu Cricket Club i powiedzieli, słuchaj, myśmy nagrali, to jest świetna piosenka, że bardzo ludziom się podoba. Mam nadzieję, że nie masz nic przeciwko temu. Ja mówię, no już teraz to już nie mam, jak już jest nagrane. Ale cieszę się, że to nagrali, bo przywrócili tą piosenkę do popularności i jakby ludzie sobie przypomnieli też przy okazji o mnie. No dokładnie. No, tak, bo... także nie ma tego złego, co na dobre nie szło. I słyszeliśmy dzisiaj, kiedy zaczynaliśmy naszą rozmowę, właśnie pańską wersję Konika na biegunach. Panie Michale, nie myślał pan o powrocie do Polski? Bo tak się zawsze zastanawiam nad tą tożsamością emigrantów. Kim się pan czuje dzisiaj? Jest pan Żydem, Polakiem, obywatelem świata, Amerykaninem? Właśnie jestem tak, jestem u siebie w Polsce, jestem u siebie w Stanach, bo jednak 50 parę lat to już jest długi okres czasu, tam już rodzice pochowani, tam są groby rodziców, ale coraz częściej jestem w Polsce. W Polsce nawet kupiliśmy z moją partnerką mieszkanie w Warszawie i przejeżdżamy w tym roku nawet w sumie, w tym roku ponad pół roku byliśmy w Polsce. Także ten czas się rozszerza i kto wie, z czasem, czy nie nastąpi całkowity przyjazd do Polski. No tak, zostawi sobie pan swoje lokum w New Jersey i tam będzie pan czasami wpadał, żeby poczuć się światowo, a być może tutaj będzie pan miał ochotę tak sobie tę swoją podróż życiową zakończyć, którą pan rozpoczął na Syberii. Na Syberii, tak. Historia kołem się toczy, można by tak powiedzieć. Tak. Proszę na koniec powiedzieć, ma pan w sobie jeszcze w sercu jakąś taką drzazgę i taki uraz do tego, co się panu przydarzyło w życiu w tym 68? Czy pan się wyleczył z tego? Prawdę mówiąc, wyleczyłem się już bardzo dawno z tego. Przez te moje przyjazdy często do Polski, przez te przyjaźnie, które mam w Polsce. I jestem tak naprawdę apolityczny i to, co było, to się stało, to było. Jest tam w głębi mojej duszy, jest taka jakby rysa, że coś mi zabrano. Coś mi zabrano, moją młodość, moją jakby karierę. Ale w związku z tym, że w dalszym ciągu śpiewam i w związku z tym, że wszyscy się starzejemy, więc nie myślę o tym. Jest w panu młody duch, tak. Widać, oczy się świecą, ma pan przed sobą jeszcze na pewno kilka pięknych koncertów. No mam nadzieję. A ja tylko mogę podziękować panu za tę dzisiejszą rozmowę. Zafascynowany jestem niektórymi wątkami pańskiego życia. I na koniec poproszę o piosenkę w języku jidysz, bo chciałbym też, żeby słuchacze usłyszeli, jak pan śpiewa w swoim tym języku korzeni. Co to będzie za utwór, którym się pożegnamy? To jest piosenka bardzo popularna z lat 60. Jean Baez nagrała. To jest żydowska piosenka, która powstała w 1941 roku w Nowym Jorku z musicalu Esterka. I zrobiliśmy tak trochę w klimacie klezmerskim i nie tylko. No to wobec tego, drodzy państwo, Michał Hochman nie tylko opowiedział państwu swoją historię, nie tylko zaśpiewał Konika na biegunach, ale pożegna się z nami utworem Jean Baez, Donna, Donna. Wszystkiego dobrego, panie Michale. Dziękuję bardzo. Dużo zdrowia i kolejnych znakomitych koncertów. Dziękuję za zaproszenie.